begin recording. Słyszymy ślinianki. 5 sekund. Mlaszczemy. Dobra. 3, 2, 1. Wchodźcie. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Tu Megafon, tu 16 tydzień 2013 roku, sobota 20 kwietnia, zaczynamy kolejny przegląd, chyba już 12 polskich podcastów. Przegląd polskich podcastów Megafon, twój jedyny przegląd polskich podcastów. Przed mikrofonem Filip. No i cóż, witam was serdecznie w ten piękny sobotni dzień. Tak mówię bez przekonania, bo kiedy ranne wstały zorze, kiedy się obudziłem rano o godzinie 8.20, niebo było bezchmurne, piękne i mówię, ale będzie fajnie, będę nagrywał audycję przy otwartym oknie, Rafał będzie się za szybą gniótł w nieklimatyzowanej reżyserce. No ale cóż, poranna siłownia, rowerek, potem trójka, Marek Niedźwiecki, Markomania i potem raport o stanie świata i potem śniadanko. No i co? No i chmury przyszły, cholerka. I nic z tego. I nie otworzę okna, bo trochę nawet zaczęło wiać, więc witam was serdecznie w Megafonie 20 kwietnia 2013 roku. Lecimy. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, nazywam się Maria Peszek. Zapraszam bardzo serdecznie na koncert Jezus Maria Peszek w Baton Factory 16 maja w Dublinie. Będzie wspaniale, przybywajcie, będzie ogień, będzie dym. Maria Peszek. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj zacznę od końca. Rafał mi napisał w komputerze przed audycją dosyć... Momencik, jak on mi napisał. Nie za wiele o sobie. Ostatnio trochę narcyzujesz. Więc pozdrawiamy Rafała, kiwamy mu tutaj za szybą. Ale kiedy ja zaczynałem podcasting w 2005 roku... To było inaczej niż teraz. Nie było takich podcastów jak teraz, takich fantastycznych, superanckich i wymuskanych i wypieszczonych. Były inne, były ciekawsze, ale nie o tym. Zacznę od typów tygodnia w tym tygodniu. Tak się słowotwórstwo słowa polepiły. Zacznę od typów, bo myślę, że dla mnie osobiście bardzo ważny był to tydzień. Bardzo ciekawy i bardzo plastyczny i dlatego chciałbym zacząć od końca, dlatego chciałbym zacząć od typów tygodnia i mamy trzy, jak zwykle. Mamy trzy, bo tyle wchodzi w naszą fiszkę, którą znajdziecie w Bibliotece Wincentego, znajdziecie w starodawnym podcaście Wincentego, który niedługo zmieni nazwę i kolory zostaną te same, ale troszeczkę się tam pozmienia. Znajdziecie na podstacji, znajdziecie ogólnie w naszym serwisie pod nazwą Republic Podcast. Będzie się działo. Mamy tak strasznie dużo zmian, tak strasznie dużo ostatnio pracujemy, że jeśli ktoś by nam za to wszystko płacił, to byśmy mieli trochę grosza. Gdyby ktoś naszą energię, która kurde, gdzieś tam idzie, nie wiadomo, mnóstwo robimy dobrych rzeczy niepotrzebnych nikomu, ale jakby ktoś tam energię gdzieś spożytkował, no to myślę, że by było niezłe ognisko. Dzisiaj mam wrażenie, nie będzie 20 minut, za tydzień chciałbym zrobić Megafon Extra, dzisiaj pół godzinki, bo mam gadane, chce mi się gadać, tydzień temu coś mi nie wychodziło, a teraz chętnie z wami pobędę przez te pół godzinki i pogadam, ale wracajmy do typów tygodnia i zacznę znowu tak troszeczkę inaczej, z zawolowaniem. Typy tygodnia to są odcinki, które zrobiły na mnie, na innych, na razie na naszej redakcji największe wrażenie. Chcielibyśmy zrobić coś takiego, małą ankietkę na stronie, żebyście wy głosowali na typy tygodnia, ale wiedząc, że polscy podcasterzy to są kurwa nieruchome bestie, no to 5 osób kliknie i co? I kliknie 5 razy na brak sygnału albo na pozytywne zacisze, czyli na podcasty, których już nie ma. No i co? No i to będzie takie wypaczone, jak redakcja wie, redakcja mówi, redakcja postanawia, czyli jedyny głos jedynie słusznej partii, no to wiadomo wtedy, że wszystko jest porządnie i tak, jak być powinno. No, że tak w Poznaniu jest i w redakcji u nas też. W każdym razie wracam do tych typów tygodnia. To są odcinki, które wywarły jakieś wrażenie, wywarły jakieś pozytywne emocje na redakcji. No i pamiętam od 2005 roku tych odcinków było troszeczkę. Nie pomnę wszystkich, ale pamiętam, że pierwsze odcinki Borysa, gdzie ja w 2005 roku, pozytywne zacisze, ja się zafascynowałem wtedy Borysem. Borys, teraz wiem, z perspektywy czasu brzmiał jak radio, ale chcieliśmy zrobić właśnie coś innego niż radio, ale właśnie takie radiowe podcasty nam się podobały, o stanie wojennym, o radiu. Potem pamiętam podcast Macieja Skwary, gdzie razem z Przemionem Hochlanderem, pozdrawiamy tutaj blondyna i kudłatego, bardzo, bardzo chcieliśmy Skwarę zakopać po dość ostrej napitce. Potem były nasze podcasty gdzieś z Duxford z chłopakami, też naprawdę był to fantastyczny czas. I potem, 2 lata temu, z tego co pamiętam, był podcast Bartka Godaja, Być jak Mark Hunter. Naprawdę wywarł na mnie ten odcinek duże wrażenie. Potem był odcinek, z tego co pamiętam, Mando, Nie jestem podcasterem. I tak właśnie dążę do tych klimatów, do klimatów, jak oni się nazywają? Rafał, przypomnij mi. No tak, dziękuję. Kombinat, właśnie. I właśnie typy tygodnia w tym tygodniu to dwa podcasty związane z kombinatem, czyli pierwsze Dziady z lasu samochodowe. Bartek jedzie z kolegą, jedzie przed siebie gdzieś wzdłuż Wisły drogą chyba 701 albo 715, już nie pamiętam. W każdym razie w tym tygodniu w zasadzie miałem troszeczkę odtwórczą pracę przez piątek i czwartek, czyli obrabiałem foty. Pracuję w takiej firmie, gdzie robimy katalogi zabawkowe i jest to robota fantastyczna, bo najpierw robisz zdjęcia opakowań, potem wyjmujesz te zabawki, Lego na przykład, bawisz się nimi, składasz, potem robisz zdjęcia tych zestawów, możesz się pobawić, przyjemne, spożyteczne. Czasami mam jakiś chiński chłam, jakieś chińskie dziwne zabawki, które jakby, można powiedzieć, bałbym się pokazać moim dzieciom, ale Legacy, jakieś Transformersy, jakieś Mekano i różne inne rzeczy, naprawdę rewelacyjna robota. No i koniec końców trzeba te zdjęcia obrobić w komputerze i siedzisz i obrabiasz, wycinasz jakieś błyski światłowodowe, różne inne odbłyski, wycinasz te zdjęcia, żeby były na przeźroczystym tle. No i to jest taka robota troszkę odmurzająca, ale idealna do słuchania podcastów i dlatego pierwszym typem tygodnia jest podcast właśnie, powiem wam za momencik, tytuł Coś o ziemi mazowieckiej, czyli Godaj jedzie z samochodem. To są pierwsze Dziady z lasu. Bartek mówił, że to są takie przełomowe Dziady z lasu, bo chłopaki jadą samochodem. I mówiąc szczerze, nie trzeba zamknąć oczu, żeby widzieć, co się dzieje. Ja słuchając ten podcast, widziałem ten zamek, gdzie są chłopacy. Widziałem tą wiskniętą Wisłę sprzed roku. Widziałem, jak chłopacy 20 lat temu jeździli na rowerach. Widziałem ten basen gdzieś na jeziorze. Widziałem ten sklep Biedronki, gdzie tam chłopacy przyjeżdżali. Naprawdę tak mega plastyczny podcast dla mnie. Tak wiele się działo słuchając. Tak wiele widziałem słysząc, że jest to kolejny odcinek, który włączyłbym do takiej mojej osobistej, własnej galerii odcinków, podcastów, które gdzieś tam się wryją w moją pamięć. I no jest to drugi podcast Bartka po Być jak Mark Hunter. Naprawdę dobra gadka, pilota wycieczek. Dowiecie się o Bartku czegoś, czego jeszcze się nigdy nie dowiedzieliście. Zresztą parę jest takich fajnych smaczków, więc zapraszam. Pierwszy typ tygodnia. Dziady z lasu, które są bardzo kontrowersyjne i wyjątkowo nie przeklinają. Ja nie wiem, dlaczego są kontrowersyjne. Rafał mi też napisał, żeby nie gadać o jak to się mówi? Bartek? No tutaj mi napisał właśnie, coś interkom nam nie działa, żeby nie puszczać oka o innych katalogach. No, ale w każdym razie ostatnio były jakieś małe tarcia. U nas nie ma problemu, u nas wszystko się omawia, nie ma podcastów czasem omawianych, nie ma podcastów omawianych, bo tak nam się chce. U nas wszystko omawiamy, a nawet za czas jakiś będą omawiane bardzo, bardzo, bardzo dokładnie podcasty growe. Będzie taka odnoga Megafonu, taka podstacja Megafonu o grach, to za jakiś czas, za niedługo Nikodem będzie nam tutaj wszystko opowiadał. Mam wrażenie, że to wszystko dobrze wyjdzie. A teraz wracam do typów tygodnia, ale mam gadkę dzisiaj, naprawdę herbaty trochę się napiję. Zielona z malinami. Prawdziwe maliny, takie ze słoiczka, można kupić u nas w sklepie na dole. Trochę są za słodkie, ale bardzo, bardzo dobre. No i drugi typ tygodnia. Podobne klimaty. Agent Tomasz nadaje z Barcelony. Ja mówię szczerze, że troszeczkę jestem znudzony agentem Tomaszem, tym rytmem, tym takim upakowaniem się w ten sam szablon, czyli wiadomości, informacje, 10 punktów i omawianie. Agent, jesteśmy na ty, jesteśmy po paru dobrych, długich e-mailach, rozmawiamy, może się kiedyś spotkamy na meczu Barcelony, w każdym razie ja mam takie plany. No i znowu, podcast niebywale plastyczny. Nigdy nie byłem w Barcelonie, ale podobne wrażenia jak z podcastem Bartka, czyli widziałem, gdzie chłopaki idą, widziałem, co chłopaki robią, widziałem, co Tomek robi na ulicy, widziałem po prostu to, co się dzieje wokół niego. I dla mnie takie podcasty są, nie wiem, jakby to powiedzieć wam, ludziom, podcasterom, którzy są młodzi, starsi, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale jest to dla mnie rewelacja, jest to dla mnie naprawdę najwyższy kunszt podcastowania, gadać na setę po prostu o tym, co się widzi i nie zanudzać, bo wiadomo, mamy teraz bardzo dużo podcastów growych, mamy podcasty komputerowe, mamy podcasty o Bogu, i to są podcasty na temat. I tu musisz gdzieś tam się trzymać danego tematu. Są jakieś poboczne, różne aluzje i różne dywagacje, ale tutaj dla mnie jest to kwintesencja polskiego podcastingu. Takie rozmowy naprawdę przygotowane, ale spontaniczne. I tak bym powiedział. W poprzednim tygodniu był podobny podcast Pawła Prokopowicza. Pozdrawiamy go tutaj gorąco. On chodził po słowackim mieście, Bardejov chyba się nazywało. I też można powiedzieć, że to podcast z tej samej serii, czyli człowiek chodzi po mieście i nawija, ale Paweł ma taki typ mówienia, taki spokojny, bardzo, bardzo nawet bym powiedział przemyślany w tym, co mówi, i było troszeczkę przerw, które według mnie ten rytm jego rozmowy, jego opowiadania zakłócało, czyli mówi, potem z 5-80 sekund przerwy i znowu wchodzi z jakąś gadką. Przepraszam, coś herbata mi się tutaj zachłysnęła. I troszkę nie było, jak to się mówi z angielskiego, flowu, takiego płynności w tym podcaście, dlatego jakoś nie wywarł na mnie wrażenia, a tutaj w tych właśnie dwóch podcastach i Bartka, i Tomka naprawdę. Bartka słuchałem dwa razy, agenta słuchałem też już dwa razy, więc naprawdę dobre odcinki. Trzecim typem tygodnia, jak już wspomniałem, zaczynamy trochę od końca, jest recenzja Mando czy Skóra? Nigdy ich nie mogę poznać, Pegosie. Zaraz, momencik. No nie wiem, w każdym razie recenzja filmu Zimno, czyli H.P. Lovecraft, znany jako twórca mitologii. No tu jest takie dziwne słowo, które wymawia się Cthulhu, czyli naprawdę dobra, nawet bym powiedział wzorcowa recenzja opowiadania, książki i adaptacji filmowej. Cóż bym mógł więcej powiedzieć? Dużo pracy, dużo włożonej chęci, dużo włożonej takiej produkcji w to, bo to nie jest tylko recenzja, tak jak było wcześniej w zeszłym tygodniu, jak koleżanka opowiadała o filmie w podcaście Karpiowym. Tutaj naprawdę dla mnie jest to wzór recenzji, wzór podcastu takiego, który według mnie opowiada i zachęca do przesłuchania, do przeczytania, do oglądnięcia danej pozycji, więc kombinat, Zimno, Lovecraft, Mando, napiszcie, słuchacze, w komentarzach, kto to w końcu był. Chłopacy mają bardzo, bardzo, bardzo podobne głosy i nigdy nie wiem. W każdym razie wrócimy do tego. To jest podcast na 34. pozycji w tygodniu. Wrócimy do tego. W każdym razie czwartkowe spotkania z Zimnem. No i bardzo, bardzo fajne pożegnanie. Żegnam was bardzo zimno. Tak powiedział na samym końcu opowiadacz tym podcaście, zatem lecimy, rozgadałem się prawie 14 minut, mam 15 minut na umówienie całego przeglądu polskich podcastów, no i troszeczkę informacji, wiadomości, mam wrażenie, że zmieścimy się w tym szybskim w pół godziny. To tyle, lecę zrobić sobie herbatę, podgrzeć tą, co mam, bo już mi się kończy i wracamy za chwilę do Megafonu, 16 tydzień, 21. Zapraszamy do reklamy. Ej wy, irlandzkie psy, mówi Maria Peszek. Zapraszam bardzo serdecznie na koncert Jezus Maria Peszek w Baton Factory, 16 maja, Dublin. Bądźcie tam, będzie dym, będzie ogień, będzie pięknie. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Sekcja specjalna, zawsze lojalna! Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? To tyle w dzisiejszej audycji. Gdzie tu się wychodzi? Zapraszamy na następny Megafon za tydzień w sobotę koło południa. Niech żyją mężczyźni, Mac! Niech żyją mężczyźni! Już wszystko wiem, to był Skóra. To, co mówiłem wam przed chwilą. Zatem lecimy. 13 kwietnia 2013 roku ukazał się w sobotę podcast prosty pod nazwą Aton. Drugi podcast w sobotę to był Mało lat o finansach, czyli NC Plus, czyli jak nie należy łączyć firm. NC Plus, czyli to pewnie o tej firmie telewizyjnej w Polsce, co ostatnio jakieś miała dziwne zachowania. Nie za bardzo jestem w temacie, no ale cóż. Lecimy dalej, czyli sobota, opowieści pastora przedsiębiorcy, jak nie spłucić życia. Czyli to były trzy podcasty w sobotę, 13. A lecimy do niedzieli, gdzie mamy tych podcastów ujujujujuj, dużo, nawet nie mogę przewinąć do końca, bo się nie widać końca. Tak tutaj sobie w mojej przeglądarce sprawdzam, bo mamy co piątek wieczorem dostajemy taki raport z podstacji, z tego co się ukazało i wszystko pięknie, ładnie. Jak ktoś by w ogóle chciał z nami współpracować, mówić o podcastach, omawiamy wszystkie, ale dokładnie omawiamy te, które nam pasują, więc jeśli chcesz z nami popracować i stracić trochę cennego czasu, robić kawał dobrej, niepotrzebnej nikomu roboty, zapraszamy. A tutaj pojawiła się na horyzoncie niedziela, 14 kwietnia, Magatka numer 61. Wiesz, że nie jesteś pierwszy. Następny podcast niedzieli to jest Święty Spokój, odcinek 25. Wielka Orkiestra Państwowej Przemocy. Kolejny podcast to Święty Spokój ponownie, odcinek 26. Jak napiszę, że o wiośnie to nikt nie ściągnie. Czyli wiosenny wiatr odetkał mi mowę. I tak przy kawusi, siedząc na podwórku, mi się powiedziało. Bardzo ładny. Chyba wrócę do tego, bo bardzo mi się podoba opis tego podcastu. Na razie nie słuchałem. Słuchałem za to odcinek o piwie, czyli 125. spotkanie z piwoszami. Stare, ale jare, czyli bardzo przyjemny, bardzo pachnący chmielem podcast dla miłośników złotego trunku. Kolejny podcast to kazania księdza Piotra, kazanie z 14 kwietnia 2013 roku. Podcast kolejny dla tych, co chcą wiedzieć więcej o Bogu. Małe filmidło to jest kolejny podcast niedzielny, czyli 48 spotkania, a tym razem o adaptacjach Pyrkon 2013, część pierwsza. Mysz Masz, czyli nowy podcast w naszej bazie. Trzecie spotkanie, ciemność, tak się nazywa, nie ciemność, tylko w ciemność, czyli dwóch facetów, jedna babeczka, polecamy, nowa pozycja w naszej bazie. Potem 11 pozycja niedzielna, ogólnie to jest Masa Kultury, czyli Pyrkon Special Part 2, czyli chłopacy spotkali się w Poznaniu, Masa Kultury, małe filmidło i chłopacy się tam, jak to w polskim podcastingu, miziali się wszyscy razem. Kolejny podcast to Anusz Widelec, Inspiracje Bliskiego Wschodu, gość Kaszana, bardzo, bardzo dziwna ksywka dla dziewczyny i tutaj Kaszanę je Jacek, którego dawno nie słyszeliśmy. Jacku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jacek bardzo Bardzo fajny podcast w ogóle, jak na Jacka. O, Jacek, wiadomo, jest takim trochę słownym niechlujem, a tutaj bardzo miło, sympatycznie rozmawiał o tym, dlaczego kaszana nie lubi zup, a lubi kremy na przykład, więc dowiecie się bardzo smacznie wszystkiego o tym, co kaszana lubi najbardziej. I ostatni podcast w niedzielę, firma na migracji, układ zamkniętych okien. Przechodzimy do poniedziałku, czyli 15 kwietnia, kombinat, filmy zimowe, część 9. Także bardzo ciekawy podcast. Nawet myślałem o typie tygodnia, ale przyszedł Bartek, przyszedł agent, przyszedł Skóra, no i to można by powiedzieć taka czwarta pozycja, czyli 9. część kultowej serii o filmach zimowych. Bardzo, bardzo polecamy, bo także miło i fajnie i sympatycznie zrobiony, zmontowany i wyprodukowany ten podcast, więc polecamy. Następnie poniedziałkowym podcastem następnym jest Hiperprzestrzeń Big Pharma z 13 kwietnia. Czyli tutaj mamy pewnie, jak to zwykle, przedruk, można powiedzieć, z audycji radiowej z wyciętą muzyką. Potem mamy Teorię Chaosu, audycja z 12 kwietnia 2013, czyli Disclosure, kwiecień 2013, znakiem zapytania na końcu. Następnie mamy Odwyk, Trąby Jerychońskie. Tutaj niestety nie słuchałem w tym tygodniu. Słuchałem. Zamiast Martina mówi babeczka jakaś ze strony babeczka o imieniu Beata ze strony podkop.com. Słuchałem, bo odwyki są dwa w tym tygodniu, więc tak mi się pomieszało. Następnym odcinkiem jest podcast, czyli 46. spotkanie z przemiłymi chłopakami. Gracz w klatce technologii. Tutaj też myślałem o typie tygodnia, dopóki się nie ukazały podcasty. No naprawdę dużo ciekawych, interesujących rzeczy było w tym tygodniu i ciężko było wybrać. Mamy nie tylko na szczęście, mamy tylko trzy pozycje w tym tygodniu, które mogą być typami tygodnia, ale polecamy. Tak jak nie lubię za bardzo podcastów growych, tak w tym tygodniu dwa były, właśnie podcast i jeszcze jeden podcast, do którego wrócimy za chwilę, ale lecimy dalej, czyli Tyflo Podcast, dźwiękowa paleta barw, to jest kolejny podcast, który okazał się w poniedziałek. Następnym był właśnie wspomniany agent Tomasz, czyli manifestacja wolnościowa w Hiszpanii i rewelacyjne spotkanie z Tomkiem od 17 minuty. Tomek mówi o nas, że wygrał, że dostał wspaniałe nagrody, ale nie do końca wszystko tam rozumie i w ogóle w każdym razie ujmując dywagacje około podcastowo megafanowe, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry podcast, który posłucham sobie może jeszcze kiedyś raz przy sprzątaniu. To jest taki dobry podcast lecący w tle sobie. A ja sobie nieś tutaj gąbeczką, ściereczką albo coś takiego. Przedostatni podcast poniedziałkowy to jest wydanie główne w kontestacji. Nie mieszka w jednym miejscu. Podróżuje. Tu Magubi. Aha, to też słuchałem. Hugo rozmawia z dziewczyną, która jeździ, mieszkała w Japonii, jeździ sobie po świecie i opowiada, jak to fajnie jest nie mieszkać, nie być w jednym miejscu, czyli jeździć po świecie. Bardzo fajne i ciekawe i interesujące spotkanie z Hugo i z babeczką. Invest Time, czyli panele fotowoltaniczne kontra ciemne. Kontra ciemna, szara rzeczywistość. To chyba zacząłem słuchać, ale nie wpadło mi w ucho. Właśnie żaliłem się Rafałowi, że nie przemawiają do mnie takie podcasty, więc nawet miałem problemy tutaj z przeczytaniem tytułu. No ale cóż, lecimy do wtorku, bo tych podcastów mamy 46 w tym tygodniu, jesteśmy w połowie, czyli wtorek. Brak sygnału, to już koniec. Czyli z przyczyn osobistych zamykam teatrzyk pod tytułem podcast Brak Sygnału, czyli najbardziej płodny polski podcaster Przemo zakończył Brak Sygnału, no ale Przemo tych podcastów miał mnóstwo. Ja nie wiem, czy on wszystkie pozamykał, czy tylko Brak Sygnału. Może za tydzień uda nam się spotkać z Przemkiem w Megafonie Ekstra. Chciałbym z nim pogadać, dlaczego zamknął interes i w ogóle i Przemek ostatnio miał, mam wrażenie, małe chwilowe, troszeczkę napsuł krwi ludziom, no ale może taka przerwa zrobi mu na dobre i wróci z nowymi odcinkami. Zobaczymy, czy z tego będzie. W każdym razie pozdrawiam Przemka. Życzymy mu wszystkiego dobrego i przyczyny osobiste. Może jest w szpitalu. Przemek mnie odwiedził w szpitalu, jak ja byłem, jako jedyny podcaster. Pozdrawiamy tutaj też Daniela, który czasami wpadał też z karetką. W każdym razie muszę do niego zadzwonić, spytać się, o co chodzi. Zatem Brak Sygnału, to już koniec. Następnym podcastem wtorkowym jest nowy podcast o dziwnej nazwie. Ja sobie tutaj pozwolę przeliterować spokojniutko. Kapryfolium, czyli odcinek 4 na głodzie science fiction. Tak. Wypowiedzi filmowe, wrażenie i oczekiwania w temacie serii. Książkowy cykl Roberta M. Tak szybko będę czytał, jak to zawsze mówią. Lekarstwa są niebezpieczne i zawsze, jak mówią na reklamach na końcu, to, co muszą powiedzieć, więc to tak szybko przyspieszają. W każdym razie. Zresztą słyszałem ostatnio w polskim radio, ktoś wymyślił taką frazę, w radiu każdego można zwolnić. Konserwa. Banksterzy nas okradną. Tak, zwolniliśmy. 26. podcast w tygodniu, czyli ostatni wtorkowy. Jan Firo zaprasza, na co nam służby specjalne. Macierewicz chyba jest w służbach specjalnych. On wszystko wie przecież. Środa, czyli 17 kwietnia, Radio Warszawa Zacisze, spotkanie wielkopostne księdza profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Pawlina. Następny podcast to Odwyk, co za błąd, czyli tutaj już mamy Martina. Potem mamy Cienie przyszłości, Boża oferta, Rozgrywka, czyli polski superbohater Marian i Bioshock. 68. podcast Rozgrywka. Mam wrażenie, że to bardzo był fajny podcast. Teraz sobie przeczytam. W każdym razie polecam Rozgrywkę. W ogóle chłopacy nawijają o grach, ale rozmawiali na co nam są gry, po co są gry i dokąd to wszystko prowadzi. Takie napierdalać, że tak powiem brzydko, wszczelać do wrogów albo różne inne, gonić się gdzieś tam w różnych Medal of Honor albo coś takiego. Dokąd te gry prowadzą? Mówili o tym, że gry czasami są zrobione tak bezsensownie, po to tylko, żeby skosić kasę i wyciągnąć jeszcze więcej czasu od ludzi, żeby zapłacili, żeby więcej zrobili i chłopacy po prostu marudzą, że te gry po prostu stają się produktami, a nie wciągają tak jak kiedyś. W każdym razie polecamy Rozgrywka, podcast 68 i ostatni, już podcast środowy, czyli Android Podcast, spotkanie numer 48. Herbaty łyk. Czwartek, 18 kwietnia. Odwyk. Dlaczego chrześcijanie cierpią? Tutaj mamy Martina, z tego co pamiętam. Potem mamy Nieczyste zagrywki. Nie, tu były. Przepraszam, to źle powiedziałem, bo to Rozgrywka to jest coś innego, a Nieczyste zagrywki. To tutaj właśnie chłopacy mówili o tych wszystkich grach, że ciągną kasę niepotrzebnie, czyli Nieczyste zagrywki, podcast numer 176, Nienawiści. Bardzo polecam, naprawdę, tak jak nie lubię podcastów growych, ten naprawdę był rewelacyjny. Nieczyste zagrywki, też typ tygodnia, na początku z Rafałem rozmawialiśmy, ale wiadomo, co się stało. Potem mamy Kombinat Zimno, to jest nasz typ tygodnia. Dzisiaj bez naszych przeszkadzajek lecimy szybciutko. Potem mamy Fantasmagierię, czyli podcast 248, Tolstoj Sopreso, Sos Peso, przepraszam, jakieś takie dziwne słowo. Ja w językach nie uczony, więc nie wiem. Potem mamy Radio SK, czyli 110. spotkanie z Radio Stephen King's, nie, inaczej, Radio Stephen King, czyli 110. spotkanie pod nazwą Monsters. Potem mamy Raport Martina, Nie kupuj Żyda w worku, to pewnie o powstaniu Żydów w Warszawie i te sprawy, bohaterowie strzelali do Niemców. I w ogóle potem mamy Małe Filmidło, 49. spotkanie, zaraz odwiozą mnie do tworki, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zakład psychiatryczny. Poczytam, posłucham, zobaczę, bo to Małe Filmidło lubię samym czasem słuchać. No i potem mamy przedostatni podcast czwartkowy, czyli Deadly Serious, czyli podcast numer 122, Mocna w dotyku, to pewnie jakaś ręka męska i kobiety są w okolicach, ale nie wiem, posłucham. No i ostatni odcinek czwartkowy to jest Tyflo Podcast Braillex Trio, czyli prezentujemy kolejny monitor braillowski, o którym opowiada Robert Hetcyk. Hetcyk, takie nazwisko dziwne troszeczkę. No i piątek, zostało nam 7 podcastów, piątek 19 kwietnia, Echa Rynku, 131. spotkanie, pierwsze dni z UTP, cokolwiek to znaczy. Potem mamy Dekompresor, czyli wirtualizacja, komputer w komputerze, część pierwsza. Bardzo fajny, interesujący, ciekawy podcast o maszynach w maszynach, czyli nie tylko na przykład jak chcę sobie odpalić starą gierkę Windowsową na Macu, to sobie włączam jakiś program taki do wirtualizacji, ale także o innych rzeczach, które właśnie zaczepiają o ten temat wirtualizacji. Bardzo miły, sympatyczny. Rafał mi w ogóle zabronił wrzucać jako typy tygodnia Dekompresora, bo każdy dekompresor, jak subiektywnym podcast sportowy ja kocham, więc no niestety nie można, ale bardzo fajny, interesujący podcast. Potem mamy Gniazdo Światów, czyli Kraj Mazowiecki, podcast, o którym wspominałem na samym początku. Chłopacy jadą, nie przeklinają, nie marudzą. No i tyle. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry podcast dla mnie. Potem mamy znowu Bartka, czyli Historia okolic Konstancina Jeziorny, Historia okolic pod nazwą Na Urzeczu. Tutaj Bartek pewnie znowu z łazienki albo z piwnicy opowiada o tym takim dziwnym głosem, co się dzieje w jego rejonie. No i przedostatni podcast, Siódme Niebo, 10. Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty, Jasna Góra 2013, część druga. No i ostatni podcast, Planetoids, odcinek trzeci, czyli tu powinniśmy więcej zwrócić uwagi na ten podcast, ale myślę, że spotkamy się w Megafonie Ekstra z redaktorami tego podcastu, bo to fajne, małe, ciekawe słuchowisko i Paweł Prokopowicz mi o tym mówił, że warto przyłożyć do tego ucha, bo naprawdę rodzi się nowy monter, nowy, dobry polski podcaster. Zatem tak to wygląda. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, Maria Peszek. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam na koncert Jezus Maria Peszek 16 maja w Dublinie w Baton Factory. Do zobaczenia. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Skończyliśmy cały tydzień troszeczkę inaczej dzisiaj. Ja zrobię łyka herbaty i wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, które Rafał mi napisał. Mamy nasze forum takie wewnętrzne i Rafał mi napisał, ale to zaraz powiem o połyku herbaty i zroszeniu moich pięknych ust tą piękną złocistą cieczą. Zatem nasz katalog Podstacja i jesteśmy strasznie, strasznie dumni, bo ostatnie 10 podcastów, jakie weszło do naszej bazy, to 8 z tych podcastów zgłosiło się jakby same. Możemy powiedzieć, ktoś je zgłosił, czyli nasza wyszukiwarka, może nie, ale nasza zgłoszeniówka, okno na samej górze, zgłoś swój podcast, działa, czyli w tym tygodniu mamy 4 nowości. Invest Time, podcast spod skrzydeł kontestacji. W co inwestować. Potem mamy Rozgrywkę, kolejny podcast ze świata gier komputerowych, o grach na wszystkie konsole. Myszmasz, podcast o popkulturze oraz ten podcast, który ciężko się wymawia, czyli Kapryfolium. Kolejny podcast o popkulturze. Przepraszam, ale no tak mi się język tutaj łamie. Czyli Rafał mi napisał, co za tydzień? Jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle zgłoszeń w tak krótkim czasie. I co ważniejsze, ludzie zgłaszają się sami. No i tygodniówki, Rafał się ze mną zgadza. Proszę wybrać coś poza barmanem, pichątem, samosiem, dekompresorem, subiektywem sportowym i innym konceptem. Coś na coś świeżego. Ja wiadomo, mam swoje preferencje, ale na tym polega Megafon. Omawiamy to, co nam się podoba. Omawiamy wszystko, ale zwracam uwagę na to, co nam się podoba, więc jeśli chcesz się do nas przyłączyć, zapraszamy. Jesteśmy mili, sympatyczni, robimy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. No i tyle. Co jeszcze? Informacje techniczne z Podstacji, czyli najlepszy katalog polskich podcastów na świecie. Od poniedziałku jest możliwe subskrybowanie kanałów RRS z większą ilością audycji. Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy nie mamy dostępu do internetu przez dłuższy czas, a nie chcemy tracić ciągłości w subskrypcji kanału. Więcej informacji na temat konfiguracji znajdziecie w podstacyjnym fuck you. Co to znaczy? Fuck you. Frequently Asked Questions. To sobie tam wejdźcie na Podstację i sobie wyklikajcie, wszystko wiecie. Naprawdę wszystko pięknie nam gra. Mamy tyle nowości, które wejdą w maju, że aż się ręce mi świerzbią, żeby wszystko wam powiedzieć, ale język w zasadzie też, ale na razie nie możemy za dużo mówić, więc kończymy. Dzisiaj lekko dłuższy Megafon i pół godziny, ale mam wrażenie, że super fajnie wyszło, mi się dobrze gadało. Ciemne chmury nade mną. Kurde, tak ładnie było rano. Życzę wam miłego tygodnia. Pozdrawiam was zimno, tak jak jeden z podcastów, który został typem tygodnia. Pozdrawiam was bardzo zimno. Niech wam wiosna nakopie do dupy i w końcu niech się obudzi i wy też wszyscy i tyle. To mówiłem ja, Jarząbek. Do usłyszenia za tydzień. Log off now. Good.